उजगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सूना सूना है संदेश आते हैं हमें कर पाते हैं खुशी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसकी छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से